złotych. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rosyjska rakieta zostałaby zestrzelona, gdyby zmierzała w kierunku celu w Polsce, zapewnia minister obrony. A lotnisko Rzeszów-Jasionka imienia rodziny Ulmów, która ratowała podczas wojny Żydów. Polscy konserwatorzy przywracają blask zabytkom w pogrążonej wojną Ukrainie. Na początek jednak informacja sportowa. Kibice skoków narciarskich długo musieli czekać, ale w końcu jest podium dla Polaka w konkursie Pucharu Świata. Na koniec sezonu na mamucim obiekcie w Planicy Aleksander Zniszczoł zajął 3. miejsce. Polak oddał 2 równe skoki, 237 i 237,5 metra. Dobre 5. miejsce zajął Piotr Żyła, zawody wygrał Austriak Daniel Huber. Gdyby były podejrzenia, że rosyjska rakieta leci w kierunku celu na terenie Polski, zostałaby zestrzelona, zapewnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Chwali też decyzję dowódcy operacyjnego, który nie podjął takiego kroku. Nad ranem Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jedna z rakiet wystrzelonych w kierunku Ukrainy około 4:23 przekroczyła naszą granicę na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Szef MON-u mówił w Krakowie, że każdy taki incydent jest analizowany przez dowództwo armii. Każda taka sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana. Ale gdyby jakakolwiek przesłanka świadczyła o tym, że ten obiekt zmierza w kierunku jakiegokolwiek celu zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej, oczywiście byłby zestrzelony, byłyby podjęte jeszcze bardziej adekwatne środki. Współtwórca jednostki GROM, podpułkownik Krzysztof Szapiurka, uważa, że rosyjska rakieta nieprzypadkowo przeleciała nad Polską. Władimir Putin sprawdza w ten sposób gotowość obrony powietrznej NATO, mówi podpułkownik. Testowanie systemów radiolokacyjnych, systemów namierzania, poderwania środków ogniowych, chodzi o uruchomienie systemów obrony przeciwlotniczej, ale również i lotnictwa. To jest również informacja dla Putina i armii, w jakim czasie, w jakim stopniu jest postawiona gotowość bojowa naszej armii. Polska będzie domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym, trzecim już naruszeniem przestrzeni powietrznej naszego kraju, zapowiedział MSZ. Lotnisko Rzeszów-Jasionka od dziś nosi imię błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. To hołd dla rodziny, która 80 lat temu została zamordowana przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Dittnerów. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce stało się centrum wsparcia dla Ukrainy i jest dziś znane na całym świecie, mówił prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, teraz będzie przypominało też o bohaterskiej postawie rodziny Ulmów sprzed 8 dekad. To tutaj przylatują politycy z całego świata, którzy potem podążają dalej w kierunku Kijowa. To jest miejsce, które od teraz będzie się nazywało Ulma Airport. Andrzej Duda przypomniał też, że okrucieństwo Niemców nie zatrzymało akcji ratunkowej prowadzonej przez inne markowskie rodziny. 21 Żydów, obywateli polskich, wciąż ukrywanych, mimo obawy śmierci, przetrwało. Ludzie się nie ugięli. W ubiegłym roku lotnisko Rzeszów-Jasionka obsłużyło ponad 1 000 000 pasażerów. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Mimo wojny trwa renowacja kilkunastu polskich zabytków w zachodniej Ukrainie. Prace konserwatorskie są prowadzone w kościele Bernardynów. O tym, co aktualnie jest odnawiane, mówi konserwator Paweł Jędrzejczyk z Instytutu Polonika. Zakres prac jest bardzo szeroki, bo on dotyczy konserwacji malarstwa ściennego w kopule, konserwacji metalu, tu jest figura świętego Jana z Dukli, to jest miedziana figura. Na całej powierzchni rzeźby znaleźliśmy ślady złoceń złota płatkowego, to zostało też przebadane, więc przywróciliśmy tę rzeźbę jakby pierwotnemu stanowi. Eksperci Poloniki rozpoczną też pracę w miejscowości Hołoby, gdzie przy wjeździe do dawnego dworu są 3 bardzo zniszczone kapliczki z figurami postaci świętych z XVIII wieku. Boczne kapliczki mają po 5,5 metra wysokości, oczywiście biorąc pod uwagę również rzeźby, natomiast ta centralna ma prawie 13 metrów wysokości. Brakuje części figury Matki Boskiej. Wieść gminna niesie, że to w wyniku uderzenia pioruna ona została zniszczona. W tym roku zakończy się też renowacja zabytkowych organów Lwowskiej Katedry Łacińskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po 12, no, z pełnym poświęceniem obywatel GC przyznaje się do winy w wersji live. Zdecydowanie w punkt. Trójka Cafe dziś oferuje najpiękniejsze ballady. David Lynch by pewnie stwierdził, że to dzikość serca. Wiosna, ta pora najbardziej miłosna, to w takim romantycznym klimacie niezmiennie do 14. Świetnie też nas słychać w sieni. Chciałam powiedzieć, że bardzo piękną muzykę dzisiaj puszczacie i bardzo piękne teksty i w tym wszystkim brakuje mi tylko Czesia Niemena obok nas albo wspomnienie. Wspomnienie zatem teraz. A co się jeszcze przypomina? 227 trójek. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły.

tego utworu to dopiero jest piękny, romantyczny teledysk. Fragment płyty Tango in the Night, do której mam wielki sentyment, no jeszcze większy do Rumors, ale są to albumy, których w całości z przyjemnością słucham sobie od czasu do czasu. 22 minuty po 12, Trójka Cafe, 227 Trójek, mamy kolejne połączenie. Prawie tych ballad proponował Dimody Blues. Da da da da da da da da da da da da. Da, da, da, da. Czyli jaka to melodia? Moim zdaniem Nights in White Satin. Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut do 13. Szczęśliwe chwile to z Trójką jak motyle, ma nam anioł. W zasadzie to tak jak Nicolas Cage obciął sobie skrzydła, przestał być aniołem z tej wielkiej miłości, no i poczuł to, co znaczy być człowiekiem, poczuł ból. Ale teraz akurat nie z miasta aniołów, ale z tych najpiękniejszych ballad kolejne wskazanie. Nie wiem, czy już ktoś dzwonił o zespół Nazareth Lockhart. Wydaje mi się, że na taką okazję jak dzisiejsza audycja o piosenkach miłosnych, chyba byłaby dobra ta piosoneczka. Take a lot of tell my bell. These are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell. Song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle. Dwie minuty do 13. Michelle, wykonanie Iggy'ego Popa i pięknie. To Trójka w kafe, 227 trójek. A właśnie tak, na Beatlesów i Lennona, to zapraszam po 13. Tymczasem? Od wczoraj nam brakuje już pieśniarza i artysty z Krakowa, pana Leszka Długosza. To obojętnie, którą piosenkę, żeby w radio zabrzmiała. Współtwórca Piwnicy pod Baranami. Na stronie Trójki jest bardzo ciekawy artykuł o Leszku Długoszu. Zdecydowanie warto w wolnej chwili na stronę Trójki zajrzeć. To w takim razie słuchamy. Dziękuję ci, muzyko. Leszek Długosz. Dziękuję ci, muzyko, że tak jak nikt, ty jedyna wiernie przy mnie trwasz. Wyrozumiała tyle lat, osłaniasz mnie miłością swą w godzinach złych. Kimkolwiek dzisiaj jestem ja, gdzie mój prawdziwy adres dziś? Choćby się świat plecami już odwrócił, ty wiem, ty wciąż odnajdziesz moje drzwi. Dziękuję ci, muzyko, że w chwilach, gdy w ciemności serce już nie widzi dróg, ty wtedy tak potrafisz objąć mnie i mówisz nic, to przecież jeszcze nic. Ja jeszcze inne ścieżki znam, ja jeszcze przeprowadzę cię, posłuchaj mnie. ci, że tak bez słów tłumaczysz tyle, tyle spraw, że tak jak nikt zatrzymasz mi, po latach znów oddajesz znów miłości dawnych żywy ślad, nadbrzeżnych traw daleki szmer i rzeki nurt i zapach ciał na brzegu gdzieś, nad tamtą wodą gdzieś pozostawiony świat. Dziękuję ci i za to, że w tej grze każdego dnia, w tej grze ja kontra świat. Czy świat przeciwko mnie? Ty uczysz zgody, ciszy, uczysz mnie, że spośród twarzy, jakie mam, ty wierna tak, ty najprawdziwszą zdradzasz z nich i za to jak dziękuję ci. Dotykiem poruszone tym, jak waha się, znajduje powód, aby jednak dalej iść. Dziękuję ci, muzyko. My też dziękujemy. 16 minut do 13 w Trójka Cafe. Dziś wiosennie, romantycznie, z uczuciem serca biją. Państwo telefonują i są kolejne propozycje. Jeszcze parę rzeczy można by było gdzieś tam skomponować. Z Zeppelinów to chyba All My Love było lepszym kawałeczkiem niż Planta. Budgie, Alison, Marillion, Lavender. Garego Mora na pewno by się też coś znalazło. Bad English, taki zespół końca lat 80. Całe mnóstwo kawałków. O miłości, no to na każdej płycie chyba coś mieli Foreigner. A w moim przypadku Def Leppard, Love Bakes. A jeżeli chodzi o tego Garego Mura, bo to jest kolejne wskazanie, było już o tym, że warto byłoby usłyszeć w czasie audycji Still Got the Blues. To tuż po 13 po serwisie na pewno tego sobie posłuchamy. Tymczasem no, z całej tej puli wachlarza możliwości szczypta hard rocka z lat 80. Jak słychać, miłość kwitnie, Def Leppard w Trójka Cafe. Proszę Państwa, w tym romantycznym nastroju dzisiaj z pewnością niezmiennie do 14. Które piosenki przypomina serce? 227 Trójek. Taki przepiękny utwór Leonarda Cohena. Dawno już go na antenie nie słyszałem, jak Dance Me to the End of Love. Oj tak, z pewnością do 14 na antenie programu trzeciego się pojawi. Dobrze, to teraz druga linia, czerwona lampka, odbieramy, halo. Mam taką propozycję, nie wiem, może już było, bo nie słuchałem całej audycji, do tych utworów, ballad najpiękniejszych, utworu What is Love, Howard Jones. Nie było, ale jak słychać, właśnie w tym momencie się zaczyna, już jest. Howard Jones w Trójce 9 minut do 13 za 9 minut, serwis Trójki. What is love? And away the